ξεκινάμε ρε. Όχι μέσα στο μαργούδι, μέσα στο εισαγωγή, στο μαντιλάκι. Ξεκινάει ρε, πάει σολ, ξεκινάει ρε. Μετά μπορεί να ξαναβάλουμε σολ. Πώς έγινε αυτό?